czuję rytm rany w łamie. Raz, dwa, trzy. Równaj i raz, dwa, trzy. Naprzód. Naraz, naraz, naraz, naraz. Naprzód. Raz, dwa, trzy. Jeden, siedem. To promocja. Którzy tu, jak to? Jezu, nie wpuszczę przecież za późno. Idźcie sobie. Słuchowisko ze sceny teatralnej Trójki po festiwalu Dwa Teatry. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W roli Wojtusia wystąpił Andrzej Mastalerz, uhonorowany nagrodą specjalną Związku Artystów Scen Polskich. I wdzięczny jestem, że los tak szybko dał mi możliwość odwdzięczenia się za waszą gościnę. Żmija i Koczkodan! Proszę was, Wojciechu, o spokój. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. To są niepotrzebne pytania, to są próby kroków we mgle, to są sprawy nie do wygrania, to są myśli bardzo złe. No dobrze, ten werbel to może akustyczny, ale wszystko inne w tej perkusji już jak najbardziej elektroniczne. Andrzej Dylewski tutaj grał na tej jednej płycie grupy Ladypunk LP3, rok 86. Perkusista wcześniej znany ze współpracy z Izabelą Trojanowską czy grupą Mech. Firma Simons zmieniała się razem z rozwojem technologii. Już następny po tym słynnym SDS-5 model SDS-7 przynosił nie tylko brzmienia analogowe, bo taki był ten instrument do tego czasu, no ale także pierwsze samplowane brzmienia. Dosyć jeszcze tak, to był taki czas, że dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale aby wtedy użyć tak zwanej próbki, no, trzeba było ją sobie przygotować, nagrać na specjalnym chipie i tyle. Trwała bardzo mało, bardzo krótko, ważyła, że tak powiem, też bardzo mało, no ale trzeba było, jak chciało się zmienić brzmienie, trzeba było po prostu wymontować taki chip z urządzenia i zamienić go na inny. Kiedyś zapytałem Jean-Michel Jarre, której perkusji Simonsa używał podczas tych słynnych koncertów w Houston i w Lyonie, bo tam to brzmienie bardzo mi się podobało, ale on sam przyznał, że nie pamięta, bo właściwie używał wszystkich modeli tego instrumentu. Ale to nam szkodzi posłuchać, jak pięknie brzmiał utwór Souvenir of China właśnie podczas tych koncertów uwiecznionych na płycie Citizen Concert. Jean-Michel Jarre. Souvenir of China, Jean-Michel Jarre, połowa lat 80. i piękna perkusja Simonsa. A jak? Być może już to Państwu opowiadałem. Jeśli tak, to proszę o reprymendę na adres michal.kirmuc@polskiradio.pl. Taka trochę prywata. Mniej więcej 10 lat temu, gdy zaczynała się moja przygoda z grupą Redbox, poleciałem na koncert do Londynu, który miałem z nimi zagrać. Wcześniej spotkaliśmy się na kilka prób, dosłownie 2-3 dni przed koncertem. No i na jednej z tych prób Simon mówi do mnie: słuchaj, wiesz co, prawdopodobnie w jednym utworze zagra z nami jeszcze jeden perkusista. Państwo znają moją słabość do grupy Tok Tok, więc powiem tylko tyle, że jak usłyszałem, że tym drugim muzykiem ma być właśnie perkusista grupy Tok Tok, no nogi mi się ugięły. I bardzo dobrze, że tego dnia się jednak nie pojawił, bo coś mu wypadło, nie dojechał, nie zagrał z nami, bo nie wiem, czy ustałbym wtedy na scenie z grupą Redbox i perkusistą Tok Tok. Oj, to byłoby ponad moje siły. Dobrze, Tok Tok. I utwór Tok Tok, czyli Lee Harris bębniący w sześciokątne placki. Czy ja coś mówiłem o tym, że mam słabość do grupy Tok Tok? No tak, no to jeszcze raz. Do samego końca, gdy grupa była aktywna koncertowo, Lee Harris ciągle miał w swoim zestawie te sześciokątne pady. To teraz w programie trzecim piękny, poruszający utwór René, ale w wersji koncertowej. Thank you. Face up to René i Tok Tok z nieodżałowanym Markiem Hollisem. Piękne dźwięki, a skoro już wyszliśmy ze studia na koncert, a propos, ostatnio obejrzałem przez okno, tutaj przy Myśliwieckiej 357, no pięknie jest, ciągle ciemno, zaczęło padać jesiennie, jak ja lubię taką pogodę. Ale wracamy na koncert, tym razem będzie to grupa Ultravox, utwór The Voice z płyty Monument. Wybrałem ten utwór, bo tam na końcu wszyscy muzycy zespołu Ultravox postanowili dorwać się do elektronicznej perkusji. We'll be right back. Tak, na swoich elektronicznych bębnach grali muzycy grupy Ultravox podczas trasy promującej album Quartet. Chyba mój ulubiony, tak na marginesie. Dobrze. Do tej pory słuchaliśmy muzyki raczej takiej delikatniejszej, powiedziałbym, bardziej synthpopowej, no bo tak to jest w czwartki w audycji Trójka Budzi, że te synthpopowe dźwięki nam tu wypełniają te dwie godziny, od godziny czwartej do godziny szóstej, a zostało już nam teraz niewiele czasu. Niecałe dwa kwadranse. I pomyślałem sobie, że w takim razie czas pokazać, że nie tylko muzycy grający muzykę popową, synthpopową sięgali po tego typu instrumenty, ale także muzycy grający zdecydowanie mocniejsze dźwięki. Ten, który przed nami, no trochę chyba nie miał wyboru. Myślę tu o Ricku Allenie, perkusiście grupy Def Leppard, który w 1984 roku, chyba tak, stracił w wypadku rękę. No i nie wiadomo było, co będzie dalej, czy będzie mógł grać i jak będzie grał, a grupa Def Leppard wtedy była absolutnie w szczytowej formie, odnosiła największe sukcesy, no i wtedy właśnie z pomocą przyszedł Dave Simmons. Stworzył dla niego specjalny zestaw w oparciu o swoje elektroniczne instrumentarium. Od tej pory Rick Allen, no, wprawdzie mógł grać tylko jedną ręką, ale za to pod nogami miał całą baterię różnych pedałów, na których mógł po prostu grać zamiast ręką, nogą. No i chyba się udało, bo wydany chwilę później album Hysteria do dzisiaj pozostaje tym najważniejszym, najpopularniejszym i bez wątpienia najlepszym w dorobku grupy Def Leppard. To teraz coś z tej płyty. Pour Some Sugar On Me. You gotta squeeze a little, squeeze a little. Some Sugar on Me i Def Leppard z jednorękim Rickiem Allenem na perkusji, grającym oczywiście na perkusji firmy Simmons. Bo dzisiaj, jeżeli Państwo do nas dołączyli w trakcie, no tak, słuchamy sobie piosenek, które zostały przez lata nagrane przy pomocy między innymi tego klasycznego instrumentu, który no, chyba już na zawsze zostanie takim elementem kojarzącym się nam z muzyką lat 80. Witam i serdecznie pozdrawiam z deszczowej drogi do pracy pana Michała, redaktora prowadzącego, a dziękuję bardzo, zespół redakcyjny audycji i słuchaczy przy głośnikach, pan Wojtek z Piaseczna. No to miło, że nie tylko u nas za oknem deszcz, chociaż właściwie ja się z niego bardzo cieszę. No, ale to taki mój problem. Dobrze, kończąc temat historii Dave'a Simmonsa i jego firmy, lata 90. no już niestety nie były tak łaskawe. Może dlatego, że zmieniła się trochę muzyka, zmieniło się podejście do dźwięku, wrócił do łask akustyczny instrument. No, Dave szukał dróg, tworzył różne dziwne czasami instrumenty. Ostatnie pady bardzo udane, bardzo je lubię. Takie jeszcze z prawdziwym naciągiem. No, fajnie się na tym gra. No, ale w każdym razie niestety sprzedaż wszystkiego powoli się kończyła. No i wraz z końcem lat 90. Firma Simmons przestała istnieć. Nawet jeśli ktoś dzisiaj używa tej nazwy, no to nie ma to nic wspólnego z tamtą klasyczną brytyjską firmą tworzącą, no nie tylko tworzącą, ale też zmieniającą rzeczywistość w latach 80. za sprawą właśnie swojej elektronicznej perkusji. Kolejny mocniejszy akcent, proszę bardzo, grupa Van Halen. Tam Alex Van Halen na perkusji, on lubił eksperymentować z nietypowymi brzmieniami. Najpierw zamienił podstawowe tomy na rototomy, no a potem właśnie na chwilę sięgnął po elektroniczną perkusję. I wtedy powstał tak piękny utwór jak Dreams Van Halen. We belong in a world that must be strong. i grupa Van Halen. No, do szóstej pozostał nam kwadransik, a muzyki zagranej na perkusji Simonsa mnóstwo, więc szybciutko jeszcze grupa Rush, Red Sector A. Sector A i grupa Rush w programie trzecim, oczywiście z Neilem Peartem na perkusji. A co dzisiaj robi Dave Simmons? No tak się składa, że miałem okazję jakiś czas temu nawiązać z nim kontakt i dzisiaj pracuje w szkole kosmetycznej, gdzie tworzy różne urządzenia pomagające na przykład uczenia się malowania paznokci. Można zrobić audycję o elektronicznej perkusji Simmonsa bez Phila Collinsa? Nie. No to Genesis. We'll be right back. I tak wraz z grupą Genesis dotarliśmy do końca tego naszego sześciokątnego wydania audycji Trójka Budzi. Olga Szućko, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy Państwu. To wszystko? Nie, nie, nie. Jeszcze musi być solówka w windzie Jerzego Piotrowskiego. Oczywiście. Kombi słodkiego, miłego życia. Dziękuję i do usłyszenia. Wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie?